promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 2 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w serwisie politycy o rzekomym naruszeniu przez Polskę przestrzeni powietrznej Białorusi. Komitet wyborczy PiS przedstawia listę w Legnicy i tragiczny wypadek w Barcicach. Samochód zderzył się z pociągiem. Doniesienie o rzekomym naruszeniu przez Polskę przestrzeni powietrznej Białorusi to odpowiedź na naszą reakcję po rzeczywistym incydencie z udziałem białoruskich śmigłowców nad Białowieżą, powiedział w Trójce wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Marcin Kulasek z Nowej Lewicy. Wczoraj późnym wieczorem białoruski MSZ poinformował, że wezwał polskiego Charles d'Affaires w sprawie wojskowego śmigłowca Mi-24, który rzekomo przeleciał 1200 metrów w głąb terytorium Białorusi na niezwykle małej wysokości i zawrócił. Próbują się wybielić, stwierdził Marcin Kulasek w programie Trzecim Polskiego Radia. Powiedzieć, że takie sytuacje się zdarzają, że nic nie miało to na celu, a tak naprawdę to jest kolejna próba sprawdzenia czujności polskiego wojska, czujności naszych służb. No i pewnie takich incydentów będzie więcej. Musimy temu bacznie się przyglądać i próbować przeciwdziałać, nie reagować nerwowo. Wiceminister kultury Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że to może być próba szukania pretekstu do wzmożenia napięcia między Polską i Białorusią. Z powodu tego, że bardzo dobry ruch ministrów spraw wewnętrznych czterech krajów, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, z takim ultimatum postawionym Białorusi, żeby wypędził stamtąd grupę Wagnera i zmniejszył presję na polską granicę Łukaszenko, bo w przeciwnym razie grozi temu krajowi całkowita blokada lądowych przejść granicznych w kierunku zachodnim, spowodowało, że presja na granicę rzeczywiście się zmniejszyła i to może powodować też jakąś wściekłość Łukaszenki. Białorusini żądają dochodzenia. Doniesienie o naruszeniu białoruskiej przestrzeni powietrznej zdementowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Minionej doby 55 cudzoziemców próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski, informuje Straż Graniczna. To m.in. obywatele Somalii, Iranu i Indii. Dwie osoby na widok patroli polskich zawróciły na Białoruś. Na odcinku Dubicz-Cerkiewnych cudzoziemcy rzucali kamieniami i strzelali z procy w kierunku polskich patroli. Nikt nie doznał obrażeń, zapewnia Straż Graniczna. Legnicka jedynka Prawa i Sprawiedliwości, marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprezentowała listę wyborczą komitetu w okręgu numer 1. Podkreśliła, że kandydować będą doświadczeni, ale i nowi politycy. Na tej liście są politycy, którzy mają bardzo bogate doświadczenie, ludzie znani, rozpoznawalni, bardzo aktywni w swoich środowiskach, ale mamy także nowe twarze. Mamy nadzieję, że z równą determinacją, co pozostali, przystąpimy do walki o mandaty. Życzę wszystkim koleżankom i kolegom jak najlepszego wyniku i oczywiście zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wśród kandydatów PiS są obecni parlamentarzyści, ale też między innymi rolnicy i przedsiębiorcy. W okręgu legnickim do zdobycia jest 12 mandatów. Życie Michaila Saakaszwilego jest zagrożone. Takie są wnioski lekarzy, którzy w lipcu badali byłego prezydenta Gruzji. Nasza korespondentka Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że te ustalenia dotarły do Brukseli. Ta sprawa była także jednym z tematów wczorajszego spotkania szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z ambasadorami 27 krajów członkowskich. Byłego prezydenta Gruzji badali polscy lekarze. Niepokojące informacje o stanie zdrowia byłego prezydenta pochodziły do tej pory tylko od rodziny i przyjaciół. Teraz o zagrożeniu dla życia mówią lekarze, którzy zostali dopuszczeni do byłego prezydenta. Kilku unijnych dyplomatów powiedziało mi, że chciałoby się zapoznać szczegółowo z raportem, ale też dodawało, że te informacje są niepokojące. Polska uważa, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, wygłaszając za kilkanaście dni orędzie o stanie Unii w Europarlamencie, powinna o tym mówić i uzyskać wsparcie deputowanych dla działań na rzecz uwolnienia Saakaszwilego i dla wywierania presji na władze w Tbilisi. Te władze prowadzą politykę ustępstw wobec Moskwy od dawna. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę widać to dobitnie. A 15 lat temu to właśnie Gruzja, kiedy Michail Saakaszwili był jej prezydentem, próbowała powstrzymać agresję Moskwy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Barcisach w powiecie nowosądeckim na drodze krajowej numer 87. Samochód zderzył się z pociągiem. Zginęły dwie osoby, poinformowała Barbara Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

It's not a one night stand if it turns into two. Oh, I like it. Honey, Are You Coming? To zupełnie nowa propozycja zespołu Maneskin. To jest pierwsza piosenka nagrana od czasu, kiedy zespół wydał album Rush na początku tego roku, a basistka tego zespołu, a więc Victoria De Angelis, o tej piosence powiedziała tak. Napisaliśmy piosenkę po ostatniej trasie, wciąż rozpierała nas energia z koncertowania i podróżowania. Napisaliśmy ją gdzieś między Londynem a Los Angeles. Podoba nam się rezultat i uważamy, że to dla nas coś nowego. Nowego na pewno. A czy Państwu się podoba? Jeśli tak, to proszę odwiedzić lptpolskieradio.pl, naszą internetową stronę, i spośród jednej z 13 propozycji wybrać właśnie zespół Maneskin. Można już głosować i w ten sposób układać kolejne notowanie listy przebojów trójki. Trzy strony dźwięku to jeszcze muzyczny kalendarz, który podpowiada, że jutro będziemy obchodzili rocznicę urodzin Bogdana Łyszkiewicza, więc niektórzy nazywali go, gdy żył, polskim Johnem Lennonem, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, lider Chłopców z Placu Broni. No niestety w wieku 35 lat zmarł w 2000 roku. Warto przypomnieć coś z repertuaru Chłopców z Placu Broni, choć w tym przypadku będzie to cover. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi.

I think out all my life. The flowers that were left here by my mother. Ain't that like them? Gifting life to you again. This life lived mostly underground, unknowing either sight nor sound, till reaching up for sunlight, just to be ripped out by the stem. Sensing only now it's dying, drying out then drowning blindly, blooming forth in every color, in the moments it has left to share its space with simple living things, infinitely suffering but fighting. Of our hands and mouths were shocked to resignation as the arguing declined. When I was young, I used to guess, are there limits to any emptiness? When was the last time? Come here to me. When was the last time? Some part of me must have died. The final time you called me, baby. But some part of me came alive. The final time you called me, baby. O, to akurat kolejny przykład płyty, która ukazała się to tak mniej więcej w połowie wakacji i być może Państwu ten fakt umknął. No to ja przypominam, że w sierpniu, na początku sierpnia ukazał się trzeci album Irlandczyka Hoziera, nosi tytuł Unreal Unearth. No i właśnie z tego albumu przed momentem First Time i to też jest jedna z propozycji 74. notowania listy przebojów trójki i to też piosenka, która bardzo chciałaby się w regularnym zestawieniu znaleźć, ale czy się tam znajdzie, na przykład w 75. wydaniu listy, to już zależy wyłącznie od Państwa i tego, czy zechcą Państwo na tę piosenkę zagłosować. A głosujemy na dwa sposoby. Strona lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Do piątku, do godziny 12 mają Państwo na to czas, bo od 19 w piątek kolejne wydanie listy. No, do tego to jeszcze mnóstwo czasu. Jeszcze sobie na pewno podsumujemy to, co wydarzyło się wczoraj. Natomiast ja zerkam znowu do kalendarza muzycznego, który w tym tygodniu przyniósł, jak już wspomniałem, kilka bardzo fajnych i ciekawych dat, obok których absolutnie obojętnie przejść nie można, no więc w tym tygodniu swoje urodziny obchodziła Florence Welch, a więc wokalistka zespołu Florence and the Machine. Swego czasu dobrze pamiętam, że ta piosenka też była notowana w liście przebojów trójki King. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm a king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty hall to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I'm king. But a woman is a changeling, always shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these?

trust in me to give up now just wouldn't be me. No jak państwo sami słyszą, Mick Hucknall i koledzy z Simply Red ciągle jeszcze mają coś do powiedzenia, na pewno sporo do wyśpiewania. Pod koniec maja ukazał się ich 13. album zatytułowany Time It Wouldn't Be Me. To jest piosenka, która znalazła się właśnie na tym krążku i to też jest propozycja 74. notowania listy przebojów trójki. Trzy strony dźwięku, te teraz sprawdźmy listę BBC Top 40, a więc zestawienie najbardziej popularnych singli w Wielkiej Brytanii w tej chwili. Na miejscu trzecim, bardzo stonowana, ale no taka właśnie ona jest, Billie Eilish, What Was I Made For? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Turner Unfinished Sympathy. Muszę Państwu przyznać, że ja nigdy jakimś wielkim, takim zagorzałym fanem jej twórczości nie byłem. Oczywiście absolutnie doceniałem to, co stworzyła, co dokonała, zaśpiewała i stworzyła wiele fantastycznych piosenek. Natomiast no niekoniecznie i nie do końca jest to moja stylistyka. Ale kiedy nadszedł rok 96 i Tina Turner wydała płytę Wildest Dreams, kiedy ją wysłuchałem, absolutnie postanowiłem, że muszę ten krążek mieć u siebie w płytotece. To właśnie na tym albumie, między innymi Unfinished Sympathy, a więc wielki przebój grupy Massive Attack, ale tutaj tak fantastycznie jest interpretowany przez Tina Turner, na tej płycie również On Silent Wings, a więc duet ze Stingiem, z Antonio Banderasem zaśpiewała In Your Wildest Dream, to na tej płycie jest Golden Eye, a więc muzyka z Jamesa Bonda, już nie pamiętam z której części, ale właśnie to Tina Turner zaśpiewała motyw przewodni do, jakby nie patrzeć, kultowej serii. Absolutnie to jest krążek, który warto mieć u siebie. W 1986 roku Tina Turner dostała swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame, a rok 2023 zapisze się jako ten, który odebrał nam Tinę Turner. Trzy strony dźwięków w Trójce, to jeszcze przed godziną 12 posłuchajmy jednej z 13 propozycji 74. wydania listy przebojów Trójki. Zresztą ze wszystkimi mogą się Państwo zapoznać na naszej internetowej stronie. A ta propozycja to Black Pumas i ich More Than a Love Song. We'll be right back.